Wir lesen jetzt noch einmal den vierten Vers, Epheser 6, Vers 4. Przeczytamy jeszcze raz z Efezjan z 6 rozdziału, 4 wiersz. List do Efezjan, 6 rozdział, 4 wiersz. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Und Kolosser 3, Vers 21. I list do Kolosan, 3 rozdział, 21 wiersz. Kolosan 3, 21. Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Der Maßstab, den wir jetzt als Väter vor uns haben, ten wzorzec, który my jako ojcowie teraz mamy przed sobą, ist wieder ein göttlicher. Znowu jest wzorcem boskim. Und zwar dürfen wir an die Liebe unseres himmlischen Vaters zu seinen Kindern denken. A mianowicie my możemy myśleć o miłości tego niebiańskiego ojca do swoich dzieci. Die Eltern, Vater und Mutter, kommen, nachdem ein Kind geboren ist, in eine neue Situation. Rodzice, matka i ojciec, po tym jak urodzi się ich dziecko, przechodzą do całkowicie nowej sytuacji. Vorher wurde die Zeit und die Liebe nur dem Ehepartner gewidmet. Wcześniej czas i cała miłość była poświęcona tylko partnerowi małżeńskiemu. Und jetzt gibt es ein weiteres Aufgabengebiet an den Kindern. A teraz znajdują się w dalszym zakresie swoich obowiązków, również też i w stosunku do swoich dzieci. Und auf diese Situation sollten die Eltern etwas vorbereitet sein. I na tego rodzaju sytuacje rodzice też powinni być trochę przygotowani. Und worin besteht diese Vorbereitung? A z czego składa się to przygotowanie? Da haben wir in der Bibel ein schönes Beispiel. W Biblii znajdujemy bardzo piękny przykład. Ich denke an die Eltern von Simson in Richter 13. Myślę teraz o rodziców Samsona, opisanych w Księdze Sędziów w 13 rozdziale. Vorher möchte ich noch sagen, dass wenn Gott uns Kinder anvertraut, uns einen gewissen Vertrauensvorschuss gibt. Ale najpierw chciałbym jeszcze zauważyć, że jeżeli Bóg nas obdarza dzieckiem, to On daje nam zadatek pewnego rodzaju zaufania. Wir haben ja überhaupt keine Erfahrung als Ehepaar in dieser Sache. Bo my wcześniej jako para małżeńska nie mieliśmy w tym względzie żadnego doświadczenia. Wir haben uns nicht bewährt in dieser Aufgabe. My nie mieliśmy okazji się doświadczać w tych zadaniach. Und doch vertraut uns Gott Kinder an. A jednak Bóg powierza naszej opiece dzieci. Und wir fühlen eigentlich schon von Anfang an, i w zasadzie już od samego początku to czujemy, dass wir dieser Situation kaum gewachsen sind. Że my tak w zasadzie to nie dorośliśmy do tej sytuacji. Und deshalb dürfen wir im Gebet den Herrn um Hilfe bitten. I dlatego możemy w modlitwie Pana prosić o pomoc. Und das finden wir bei den Eltern Simsons, bei Manoa und seiner Frau. I to właśnie oglądamy w przypadku rodziców Samsona, Manoacha i jego żony. Der Frau war der Mann Gottes erschienen. Tej żonie ukazał się mąż Boży. Sie bespricht es mit ihrem Mann. Ona omówiła to ze swoim mężem. Und dann beten sie gemeinsam und sagen: Herr, zeige uns die Weise, wie wir diesen Knaben erziehen sollen. A potem oni zaczęli razem się modlić: Panie, pokaż nam, w jaki sposób mamy tego chłopca wychować. Damit beginnt also gleichsam. I w tym właśnie rozpoczęło się jednocześnie das Verhalten der Eltern in dieser neuen Situation. Te właściwe zachowanie się rodziców, którzy znaleźli się w tej nowej sytuacji. Nun werden hier die Väter angesprochen in Vers 4. I teraz tu czytaliśmy, że słowo skierowane jest do ojców w czwartym wierszu. Das bedeutet aber nicht, dass die Mütter ausgeschlossen sind. To wcale nie oznacza, że z tego słowa wyłączone są matki. Und doch steht hier nicht Mutter, sondern Vater. A jednak nie jest tutaj to napisane matko, tylko ojcowie. Warum? Dlaczego? Weil Väter eher dazu neigen, die Kinder zum Zorn zu reizen. Dlatego, że właśnie częściej do tego są skłonni ojcowie, aby swoje dzieci pobudzać do gniewu. Weil es eine besondere Gefahr für die Väter ist, werden sie direkt genannt. Dlatego, że to właśnie jest szczególnego rodzaju niebezpieczeństwo dla ojców, to słowo do nich bezpośrednio się zwraca. Ale również wiemy, że i matki potrafią swoje dzieci rozdrażnić. I one też tego nie mają czynić. Ale to, że matka też jest włączona w ten proces wychowawczy, das finden wir in vielen, vielen Fällen der Bibel. To znajdujemy opisane we wielu, wielu miejscach Biblii. Wir denken nur einmal an die Mutter von Mose. Pomyślmy na przykład o matce Mojżesza. Wir denken auch an die Frau in Sprüche 31. Pomyślmy na przykład o tej niewieście opisanej w Przypowieści w 31 rozdziale. Sie überwachte die Vorgänge in ihrem Haus. Która czuwała nad wszystkimi czynnościami, jakie przebiegały w jej domu. Nun wird gesagt, dass wir unsere Kinder nicht zum Zorn reizen sollen, oder der Galaterbrief sagt, damit sie nicht mutlos werden. I tak jesteśmy tutaj wzywani, aby nie pobudzać do gniewu dzieci swoich, a list do Kolosan dodaje jeszcze, aby się nie zniechęcały. Nun, was ist das, die Kinder reizen zum Zorn? Co to w zasadzie jest, aby pobudzać dzieci do gniewu? Ich habe den Eindruck, dass wir vielfach als, vor allem als Väter, mam takie wrażenie, że my wielokrotnie, a szczególnie ojcowie, durch ständiges tadeln und nörgeln und kritisieren, przez ciągłe napominanie i krytykowanie, das Vertrauen der Kinder zu uns zerstören. My niszczymy zaufanie dziecka do nas samych. Lasst uns nicht den Schutzwall durch ein solches Verhalten kaputt machen. O, nie pozwólmy, aby ten wał ochronny przez tego rodzaju postępowanie został zniszczony. Wisst ihr, unsere Kinder sind Kinder und machen Fehler. Wiecie co? Nasze dzieci są dziećmi i one robią błędy. Wir können nicht Vollkommenheit von ihnen erwarten. My nie możemy od nich oczekiwać doskonałości. Dürfen ihnen nicht ständig die Fehler vorstellen. Nie możemy im ciągle tylko przedkładać przed ich oczy błędy, jakie popełniły. Dann nehmen wir ihnen jede Motivation. Bo zabierzemy im wszelką motywację. Haben wir nicht auch einmal das Bedürfnis, sie zu loben? Czy nie mieliśmy ani razu tej potrzeby, aby je za coś pochwalić? Ihnen eine Anerkennung auszusprechen für das, was sie gut gemacht haben? Nie mieliśmy potrzeby, aby wypowiedzieć pochwały za to, co dobrze zrobiły. Czy nie mieliśmy potrzeby im podziękować za to, co one dla nas dobrze uczyniły? Wenn wir das nicht tun, jeżeli tego nie będziemy czynili, müssen wir uns nicht wundern, wenn sie sich von uns distanzieren. To nie dziwmy się, jeżeli na skutek tego dzieci zaczną się dystansować od nas. Und ihre Erfahrungen da machen, wo sie ungut beeinflusst werden. I zaczną zbierać swoje dalsze życiowe doświadczenia w takich miejscach, w których będą wydane na niedobre wpływy. Ich sehe noch eine Gefahr. Ja widzę jeszcze jedno niebezpieczeństwo. Oft wollen wir in unseren Kindern das erreichen, was wir selbst nicht erreicht haben. Bardzo często my chcielibyśmy w naszych dzieciach osiągnąć to, czego my sami nie osiągnęliśmy. Wir wollen uns selbst aufwerten, indem wir aus unseren Kindern etwas Besonderes machen wollen. Chcielibyśmy siebie samych bardziej docenić, podnieść naszą własną wartość przez to, że z naszych dzieci zrobimy coś więcej. Wir setzen sie unter einen Erfolgsdruck. I wystawimy ich na ten nacisk pozyskiwania ciągłego sukcesu. Und dann werden sie eben mutlos oder werden zum Zorn erzogen. A wtedy one albo będą zniechęcone, albo będą pobudzone do gniewu. Dann wollen wir uns noch einmal der Frage zuwenden, wer erzieht. Jeszcze raz zwróćmy uwagę na to, kto wychowuje. Wir haben gesagt, das tun die Eltern. Już o tym mówiliśmy, że robią to rodzice. Ich habe vorhin die Großeltern angesprochen. Poprzednio zwracałem się w pewnych słowach do dziadków. Und gesagt, dass sie nicht erziehen. I powiedziałem, że dziadkowie nie wychowują. Das bedeutet aber nicht, dass sie gar keine Aufgabe haben gegenüber ihren Enkelkindern. Ale to wcale nie oznacza, że dziadkowie nie mają żadnych zadań w stosunku do swoich wnucząt. Ich möchte zwei Beispiele anführen. Chciałbym przytoczyć dwa przykłady. Das eine Beispiel ist Hiob. Jednym z przykładów jest Job. Wie er gegenüber seinen erwachsenen Kindern handelt. Jak on postępował w stosunku do swoich dorosłych dzieci. Ob er Großvater war oder nicht, das weiß ich nicht. Czy on wtedy był już dziadkiem, to tego ja nie wiem. Aber wenn die Kinder zu den Geburtstagen zusammenkamen, ale czytamy o tym, że gdy dzieci zgromadzały się na urodziny z któregoś z rodzeństwa, dann ist Hiob nicht hingegangen und hat gesagt, jetzt muss ich aber schauen, dass alles gut geht und nichts falsch gemacht wird. To wtedy nie czytamy o tym, że Job tam udawał się w to miejsce i z taką myślą muszę tam pójść, aby zobaczyć, czy wszystko się dobrze odbywa. Czytamy o tym, że on za nich składał ofiarę. Dalej myślę o Noemi. W księdze Rut. Als der Sohn von Boas und Ruth geboren wurde, der Obed. Gdy narodził się syn Boaza i Ruth Obed. Da lesen wir von Naomi, sie wurde seine Wärterin. To czytamy o Noemi, że ona stała się opiekunką tego dziecka. Das ist eine schöne Aufgabe von Großeltern, auch zu den Enkelkindern Vertrauen aufzubauen, dass sie mit ihren Problemen auch dort Hilfe finden. To jest właśnie zadanie dziadków, aby oni zbudowali zaufanie w stosunku do swoich wnucząt i aby wnuczęta mogły u nich znaleźć w swoich problemach pomoc u dziadków. Wir haben vorhin gesehen, dass diese Erziehung ab einem gewissen Alter aufgehört hat. Również wspominaliśmy o tym, że wychowanie od pewnego wieku młodych ludzi ustaje. Jetzt möchte ich fragen, wann sie beginnt. A teraz chciałem zapytać się, kiedy się zaczyna wychowanie? Was meint ihr, wenn die Kinder 3 sind oder wenn sie 8 sind? Jak myślicie, od kiedy? Wtedy, gdy dziecko ma 3 lata, albo może dopiero wtedy, gdy ma 8 lat? Wir haben eine Antwort im Psalm 58. Mamy na to odpowiedź w Psalmie 58. Dort heißt es in Vers 3 oder 4, ich weiß nicht, was ihr für Festzählung habt. Tam jest napisane w trzecim lub w czwartym wierszu, w zależności jaka jest kolejność wierszy. Abgewichen sind die Gottlosen von Mutterschoß an. Es irren von Mutterleib an die Lügenredner. Czwarty wiersz. Bezbożni są odstępcami już od łona matki. Kłamcy błądzą już od samego urodzenia. Dieser Vers zeigt, dass die Erziehung von Geburt an beginnt. Ten wiersz pokazuje, że wychowanie ma rozpocząć się od chwili narodzenia się dziecka. Nun wird uns in Vers 4 zunächst gezeigt, wie sie nicht geschehen soll. A w wierszu czwartym naszego szóstego rozdziału do Efezjan pokazane jest, w jaki sposób nie ma się odbywać. Und in Vers 4b wird gezeigt, wie sie gestaltet werden soll. W drugiej połowie tego wiersza jest pokazane, w jaki sposób ma się wykonywać wychowanie. Man kann auch anders fragen, auf welche eine Art und Weise soll sie geschehen? Można zapytać, a więc w jaki sposób ma się odbywać wychowanie? Und da möchte ich zwei Hauptpunkte vorstellen. I chciałbym teraz przedstawić wam dwa główne punkty. Auf der einen Seite in einer gewissen Milde und Gnade. W jednym z punktów to jest to, że w pewnego rodzaju łagodności i łasce, und auf der anderen Seite in einer gewissen Festigkeit. Ale z drugiej strony, aby była okazana też i pewnego rodzaju stanowczość. Es gibt eben da zwei Extreme. Bo mianowicie są niebezpieczeństwa wpadnięcia w dwie skrajności. Das eine Extrem lautet, nichts verbieten, alles zulassen, die Kinder sich frei entwickeln lassen. Jedno ekstremalne nastawienie to jest takie, niczego nie zabraniać, pozwolić dzieciom swobodnie się rozwijać, aby mogły się kształtować. Das andere Extrem ist hart sein, keine Liebe, nur gnadenlos gehorsam fordern. A drugie ekstremalne nastawienie to jest takie, być twardym, bez miłości, bez litości, tylko żądać posłuszeństwa. Beide extreme werden scheitern. Obydwa ekstremalne nastawienia skazane są na niepowodzenie. Wieder gibt die Schrift Antwort. Znowu tutaj Pismo daje nam odpowiedź. Wir wollen uns mal einige Bibelstellen ansehen. I chcielibyśmy wspólnie przyjrzeć się niektórym miejscom z Biblii. In 5. Mose 1 lesen wir in Vers 31. W piątej Księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, czytamy w 31 wierszu, den Maßstab, von dem ich anfangs sprach. Oglądamy tu wzorzec, o którym ja na początku mówiłem. Da lesen wir von Gott, dass er Israel getragen hat, wie ein Mann seinen Sohn trägt. Czytamy tutaj o Bogu, który na pustyni niósł swój lud izraelski, jak ojciec nosi swoje dziecię. In Malachi 3 wird gesagt, w Malachiasza w trzecim rozdziale jest powiedziane, dass Gott das Herz der Väter zu den Kindern wendet. Że Bóg skieruje serca ojców do dzieci. Das Herz der Väter. Serca ojców. In Psalm 103, a w Psalmie 103 lesen wir in Vers 13. Czytamy w 13 wierszu. Wie ein Vater sich über die Kinder erbarmt. W jaki sposób ojciec lituje się nad dziećmi? In 1. Thessalonicher 2 sagt Paulus, ich war in eurer Mitte wie eine Amme, die ihre Kinder pflegt. W pierwszym liście do Tesaloniczan w drugim rozdziale apostoł Paweł siebie samego przedstawia, że byłem dla was jak mamka, która swoje dzieci wychowuje. Das zeigt die Seite der Milde, a to, Zuwendung, der Liebe. To wskazuje na tą stronę tej łagodności, przychylności, miłości. Aber Paulus war auch in Thessalonich wie ein Vater, der die Kinder belehrt. Ale Paweł również był u Tesaloniczan jako ojciec, który swoje dzieci poucza. Und in Hebräer 12 lesen wir, dass Gott seine Kinder züchtigt. A w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale czytamy o tym, że Bóg swoje dzieci karci. Das zeigt die gewisse Festigkeit. A to wskazuje na pewnego rodzaju stanowczość. Nun haben wir in der Bibel positive Beispiele und negative Beispiele. I tak w Biblii mamy opisane pozytywne przykłady, jak również też negatywne. Ich nenne zunächst mal die positiven Beispiele. Najpierw wymienię pozytywne przykłady. Abraham, von ihm wird in 1. Mose 18 gesagt, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm befahl, Gerecht und Gerechtigkeit zu üben. Czytamy o Abrahamie w pierwszej Księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale, że on dzieciom w swoim domu nakazał, aby była wykonywana sprawiedliwość. W Von Josua lesen wir in Josua 24, als das Volk sehr geistlich auf einem sehr niedrigen Zustand war. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. A o Jozuem czytamy w Księdze Jozuego w 24 rozdziale, że powiedział, w sytuacji, w której lud izraelski był nieposłuszny, ale ja i dom mój chcemy służyć Panu. Und in 1. Mose 22 lesen wir von Abraham, wie mit seinem Sohn Isaak ging, wie ihm Lasten auferlegte. A w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 22 rozdziale, czytamy o tym, jak Abraham postępował ze swoim synem, jak razem z nim szedł, jak włożył na niego odpowiedni dla niego ciężar. Wie ein geistliches Ziel hatte, ihn zu einem Anbeter zu machen. Jak on miał przed oczami duchowy cel, aby też i z syna swego uczynić takiego człowieka, który by w duchowy sposób uwielbiał. A wir haben noch negative Beispiele. Ale mamy również negatywne przykłady. Wir lesen von Eli in 1. Samuel 3. Czytamy o Helim w 1. Samuelowej, w 3. rozdziale. Dass seinen Söhnen nicht gewährt hatte, das Böse zu tun. Czytamy o nim, że on nie zabraniał swoim synom robienia zła. Und von David lesen wir in 1. Könige 1. A o Dawidzie czytamy w pierwszej księdze królewskiej 1. Könige 1. Pierwszy rozdział. Dass seinen Sohn nie betrübt hatte. Czytamy o tym, że on syna swojego nigdy nie zasmucił. Er wollte ein lieber Vater bleiben. On chciał zostać dla niego zawsze takim kochającym ojcem. Und in 1. Mose 25, a w 1. Mojżeszowej 25 rozdziale lesen wir von den Eltern Jakobs, czytamy o rodzicach Jakuba, dass Isaak seinen Sohn Esau liebte, weil Wildbret nach seinem Mund war. Że Izak miłował swojego syna Izaaka, dlatego że on był smakoszem dziczyzny. Und dass Rebeka Jakob liebte. A że Rebeka miłowała Jakuba. Sie waren als Eltern geteilt in ihren Zuneigungen zu den Kindern. Widzimy, jak oni jako rodzice podzielili się w stosunku do swoich uczuć do swoich dzieci. Diese Beispiele dienen uns als warnende Beispiele. Te przykłady mają nam posłużyć jako przykłady ku ostrzeżeniu. Nun wird uns im zweiten Teil des Verses gezeigt, wie wir es besser machen sollen. A w drugiej części tego czwartego wiersza szóstego rozdziału do Efezjan pokazane jest, jak mamy lepiej czynić. Zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Wychowujcie je w karności i w posłuszeństwie dla Pana. Ich möchte jetzt diese Erziehung auf drei Säulen stellen. Ja chciałbym tego rodzaju wychowanie teraz oprzeć na trzech filarach. Die erste Säule ist das Vorbild. Pierwszą kolumną, pierwszym wsparciem to jest właśnie dać przykład. Die zweite Säule ist die eigentliche Erziehung, Zucht und Ermahnung. Drugim filarem to jest właściwe wychowanie, czyli karność i napominanie. Und die dritte Säule ist das Gebet. A trzecim filarem jest modlitwa. Ich beginne mit dem Vorbild. Ja zacznę teraz od przykładu. Wenn wir unseren Kindern kein Vorbild sind, können wir reden, was wir wollen, es ist besser, wir schweigen. Jeżeli nie będziemy dla naszych dzieci przykładem, to możemy do nich mówić, co chcemy. To wiedzmy, że lepiej, abyśmy milczeli. Ja też pozwolę sobie być troszkę praktycznym. Jak my, jako rodzice, prowadzimy swoje małżeństwo? Was sieht mein Sohn bei mir, wie ich meine Frau behandle? Co mój syn widzi u mnie, w jaki sposób ja postępuję z moją żoną? Fühle ich mich auf wie ein Diktator, wie ein Pascha? Czy ja siebie samego przedstawiam jako dyktatora, takiego pasze? Ist meine Frau nur die Magd, die ich herumkommandiere? Czy moja żona to tylko służąca, którą ja wydaję rozkazy? Oder sehen die Kinder, mit welcher einer Rücksichtnahme und Behutsamkeit ich mit ihr umgehe? Albo moje dzieci właśnie widzą, z jakim poważaniem i ostrożnością i względem odnoszę się do mojej żony. Liebe Mutter, was sieht deine Tochter bei dir? Kochana matko, co twoja córka widzi u ciebie? Wie du deinem Mann untergeordnet bist? Czy widzi, w jaki sposób jesteś poddana swojemu mężowi? Oder ob du ihn vor jeder Brüderstunde impfst, was sagen soll bei den Brüdern? Albo może widzisz, że ty przed każdą godziną braterską swojego męża w odpowiedni sposób nastawiasz, co ma powiedzieć braciom? Wenn die Frauen anfangen in den Versammlungen zu führen, geht sie über kurz oder lang kaputt. Wiedzmy, że jeżeli niewiasty zaczną prowadzić swoich mężów w zgromadzeniu, to zgromadzenie wcześniej czy później zniknie. Eine Frau sagte: Es ist schon gut, mein Mann ist das Haupt. Pewna niewiasta powiedziała: Tak, to jest dobre, że mąż jest głową. Aber ich bin der Hals. Ale ja jestem jego szyją. Und ich drehe den Kopf dahin, wo ich will. I ja kręcę tą głową tam, gdzie ja chcę. Das ist biologischer Unsinn. Jest to biologiczny bezsens. Der Hals kann sich kein Millimeter drehen, wenn der Kopf nicht den Befehl dazu gibt. Szyja nie może się ani o jeden milimetr obrócić, jeżeli głowa nie da jej polecenia. Sehen die Töchter bei euch als Mütter, wie ihr euch kleidet? Czy córki wasze widzą na was, matkach, w jaki sposób się należy ubierać? Sehen sie die Keuschheit und Sittsamkeit bei euch, die Schrift sagt? Czy widzą u was tą skromność i zachowanie moralności, tak jak wam to pismo pokazuje? Sehen unsere Söhne unsere Zufriedenheit, dass wir uns begnügen mit dem, was vorhanden ist, oder sehen sie bei mir einen Geist des Materialismus? A teraz, czy synowie widzą u mnie, u ojca, to uczucie, czy nastawienie zadowolenia z tego, co mam? Albo widzą u mnie nastawienie materialistyczne, żeby coraz więcej pozyskiwać? Haben Sie etwas miterlebt von unserem Gebetsleben, von unserem Versammlungsbesuch? Czy nasze dzieci też i dowiedziały się z naszego wspólnego życia modlitewnego, w jaki sposób my też i traktujemy zgromadzenie? Czy widzą, w jaki sposób odwiedzamy zgromadzenie? Erleben Sie, wie wir über die Brüder sprechen? Czy nasze dzieci też i doświadczają tego, w jaki sposób my mówimy o braciach? Das soll genügen. Wystarczy tych przykładów. Ich möchte noch ein Beispiel aus Hebräer 11 anführen. Chciałbym teraz przytoczyć przykład z Hebrajczyków z 11 rozdziału. Da sehen wir, welche Auswirkungen das Vorbild hat. Tam oglądamy, jakie właśnie skutki przynosi przykład. In Kapitel 11 lesen wir in Vers 23. W 11 rozdziale do Hebrajczyków w 23 wierszu czytamy, dass die Eltern Moses das Gebot des Königs nicht fürchteten. Czytamy, że rodzice Mojżesza nie bali się rozkazu królewskiego. Und in Vers 27 lesen wir von Mose. A w 27 wierszu czytamy o Mojżeszu, dass er die Wut des Königs nicht fürchtete. Że on nie obawiał się gniewu królewskiego. Merken wir, wie deutlich das Verhalten der Eltern auf Mose abgefärbt war. Czy widzimy, jak dobitnie zachowanie rodziców zostało również odzwierciedlone w zachowaniu Mojżesza? Und immer wieder bestätigt die Erfahrung diesen Grundsatz. I ciągle na nowo doświadczenie z dnia codziennego potwierdza tą zasadę. Ich möchte noch einen Vers in Verbindung mit diesem ersten Punkt erwähnen aus 5. Mose 6. I jeszcze jeden wiersz chciałbym przytoczyć w związku z tym pierwszym punktem z pierwszej Mojżeszowej z 6 rozdziału. Z piątej Mojżeszowej, przepraszam bardzo. Z piątej Mojżeszowej ze 6 rozdziału mowa jest, począwszy od 6 wiersza, dass wir unsere Kinder ständig belehren sollen, że my mamy nasze dzieci ciągle pouczać, die Gebote Gottes vorstellen, mamy im przedstawiać przykazania Boże. Und dann steht in Vers 8, i dalej czytamy w wierszu 8. Du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden. Przywiążesz je jako znak do swojej ręki. Und sie sollen zu Stirnbändern sein zwischen deinen Augen. I będą jako przepaska między twoimi oczyma. Das sind Voraussetzungen dafür, to są właśnie wymagania do tego, um unseren Kindern die Gebote Gottes vorzustellen. Aby naszym dzieciom przedstawiać przykazania Boże. Wenn wir jetzt zu dem zweiten Punkt kommen, gdy teraz przejdziemy do drugiego punktu, zur eigentlichen Erziehung, dotyczącego tego zasadniczego wychowania, dann sollten wir daran denken, dass wir unsere Kinder als Christen von Christen für Christus erziehen. To musimy zawsze o tym pamiętać, że mamy nasze dzieci wychowywać jako chrześcijanie dla Chrystusa. Nun magst du sagen, aber unsere Kinder sind doch noch keine Christen. Ty może powiesz, ale nasze dzieci jeszcze nie są chrześcijanami. Vielleicht sind sie noch nicht bekehrt. Tak, może jeszcze nie są nawrócone. Aber das bedeutet nicht, dass wir nur bekehrte Kinder erziehen sollen und unbekehrte nicht. Ale to wcale nie oznacza, że macie wychowywać tylko nawrócone dzieci, a nie wychowywać nienawrócone. Die Schrift macht sehr klar, Pismo jasno to pokazuje, dass der Herr immer den Segen des ganzen Hauses im Auge hat. Że Pan zawsze ma przed oczami błogosławieństwo dla całego domu. Er sagt zu Noah, geh in die Eiche, du und dein Haus. On powiedział do Noego, wejdź do arki, ty i dom twój. Und wir lesen im Neuen Testament in der Apostelgeschichte, du wirst errettet werden, du und dein Haus. A w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich czytamy o tym, a będziesz zbawiony ty i dom twój. Und im 1. Korintherbrief lesen wir, dass die Kinder geheiligt sind durch die Eltern, nicht bekehrt, aber unter den Segenseinfluss gekommen. A w pierwszym liście do Koryntian czytamy o tym, że dzieci bywają poświęcone przez rodziców, to znaczy nie będą nawrócone, ale będą w tym zakresie błogosławieństwa Bożego. Und dabei geschieht die Erziehung in zwei Bereichen. I teraz to wychowanie odbywa się w dwóch zakresach. In einem geistlichen Bereich, w duchowym zakresie und einem irdischen Bereich. I w tym ziemskim zakresie. Es geht also nicht, dass unsere Kinder von morgens bis abends nur geistliche Lieder singen. Nie chodzi o to, aby nasze dzieci od rana do wieczora śpiewały duchowe pieśni. Es geht auch nicht darum, dass sie nur geistliche Betrachtungen über die Bibel lesen. Nie chodzi też i o to, aby nasze dzieci tylko i wyłącznie od rana do wieczora czytały duchowe rozważania na temat ksiąg biblijnych. Ich werde noch näher darauf eingehen. Ja jeszcze bliżej będę to rozważał. Aber unsere Kinder müssen auch als Kinder in natürlichen, irdischen Bereichen erzogen werden. Ale nasze dzieci również i w tych naturalnych, ziemskich zakresach ich życia mają być wychowywane. Dazu gehört, dass wir uns als Eltern ihrem Alter entsprechend auch auf dieser Ebene mit ihnen beschäftigen. A to wymaga od nas rodziców, abyśmy odpowiednio do ich wieku zajęli się tymi dziećmi w tych właśnie zakresach. Aber zu beiden Bereichen gehört Zeit. Ale do tych obydwu zakresów wymagany jest czas. Deshalb stelle ich die Frage, hast du Zeit für dein Kind? I dlatego stawiam ci to pytanie, czy masz czas dla twojego dziecka? A Hast du Zeit, mit ihm eine Fahrradtour zu machen? Czy masz czas, aby pojechać z nim na wycieczkę rowerową? Einmal ein Schachspiel zu machen? Czy masz czas, aby z nim zagrać w szachy? Oder einmal Fußball zu spielen? Czy masz czas zagrać z nim w piłkę nożną? Oder mal schwimmen zu gehen? Albo czy masz czas, aby z nim iść popływać? Das gehört auch dazu. To też należy do tego. Und im geistlichen Bereich noch viel mehr. A w tym duchowym zakresie o wiele bardziej jeszcze. Liebe Mutter, bist du zu Hause, wenn dein 16-jähriges Mädchen aus der Schule kommt und dir bestimmte Fragen stellen will? Kochana matko, czy jesteś obecna w domu, gdy twoja 16-letnia córka przychodzi ze szkoły i chce ci postawić konkretne pytania? Und bist du irgendwo im Betrieb, im Geschäft? Albo może jesteś w zakładzie? Lieber Vater, hast du Zeit, wenn dein Sohn abends zu dir kommt? A kochany tato, czy ty masz czas, gdy wieczorem przychodzi twój syn do ciebie? Oder stößest du ihn ab? Ich hab keine Zeit, ich bin fix und fertig, lass mich in Ruhe. Albo może od razu go odepchniesz takim zawołaniem: nie mam czasu, jestem przemęczony, zostaw mnie spokoju. Wenn du das zwei, dreimal machst, dann kommt nicht. Jeżeli zrobisz to 2-3 razy, to wiedz, że już więcej do ciebie nie przyjdzie. Eine ernste Frage. Jest to bardzo poważne pytanie. Haben wir Zeit für unsere Kinder? Czy mamy czas dla naszych dzieci? Und in beiden Bereichen, i w tych dwóch zakresach, überfordern wir unsere Kinder nicht. Überfordern wir sie nicht. Nie możemy zbyt wiele wymagać od naszych dzieci. Wir können zwei Fehler machen. Bo możemy zrobić dwa błędy. Wir können sie überfordern. Możemy zbyt wiele wymagać. Und wir können sie unterfordern. A możemy też tak się nastawić, że nie będziemy im stawiać żadnych wymagań. Du kannst von deinem 10-jährigen Sohn nicht verlangen, dass er Bruder Darby und Kelly vorwärts und rückwärts lesen kann. Nie możesz przecież wymagać od twojego 10-letniego syna, aby on rozważania brata Darbiego albo Kelly'ego znał od początku do końca. Gib ihm einfache Lektüre. Daj mu do czytania łatwe lektury. Wenn er irgendwann seinen Militärdienst machen muss? Jeżeli on kiedyś będzie musiał wykonywać służbę wojskową, legst du dann deinem Sohn die Verpflichtung auf? Er müsse nun jeden Abend gleich vom ersten Abend auf die Knie gehen, vor dem Bett, vor allen anderen? To czy ty od samego początku również też i wykonujesz ten obowiązek, aby iść z twoim dzieckiem przed wieczornym spoczynkiem na kolana przy jego łóżku? Hast du das auch gemacht? Czy to czyniłeś? Schön, wenn es so war. Pięknie, jeżeli tak było. Gib deinem Sohn einen guten Rat. Daj twojemu synowi dobrą radę. Aber lasst uns weise sein, das richtige Maß anzusetzen. Ale bądźmy zawsze mądrymi, aby właściwą miarę przykładać. Dann möchte ich noch einmal auf die Autorität zu sprechen kommen in der Erziehung. Ale jeszcze chciałbym wrócić też i do sprawy autorytetu w trakcie wychowywania. Es fällt uns schwer, damit umzugehen. Bardzo trudno jest nam z tym postępować. Und es besteht die große Gefahr, i istnieje wielkie niebezpieczeństwo, dass wir vielleicht unsere Wut, unseren Zorn, że my może naszą wściekłość, nasz gniew an einem Schwächeren auslassen, der sich nicht dagegen wehren kann. Wylajemy akurat w takim punkcie, w którym nie będzie mógł się bronić. My czasami mamy takie mniemanie, że musimy pozwolić, aby zadziałały nasze mięśnie. Es ist in Wirklichkeit ein Zeichen von Schwachheit, wenn wir anfangen laut zu werden und sogar zu brüllen. Jest to w zasadzie wyrazem wielkiej słabości, jeżeli my zaczniemy głośno się odzywać, a nawet może wrzeszczeć. Lasst uns auch nicht leere Drohungen ausstoßen. leere Drohung, dass wir etwas androhen, was wir sowieso nicht einhalten. Również broń, strzeżmy się tego, aby nie wypowiadać pustych gruźb, takich gruźb, których tak czy tak nie jesteśmy w stanie lub nie chcemy zachować. Wie zum Beispiel, wenn du das nicht machst, dann. Jak na przykład, jeżeli powiemy, jeśli tego nie zrobisz, to wtedy. Das ist der Boden des Gesetzes, auf dem wir die Herzen nicht erreichen. Bo zaczniemy się poruszać na podłożu zakonu i na tym podłożu my nie dotrzemy do serca. Das Böse ist in der Welt. Zło jest na tym świecie. Wir können es nicht wegdiskutieren. Nie jesteśmy w stanie tego usunąć. Wir können den Nil nicht ausschöpfen, der immer weiter fließt, den Nil. My nie jesteśmy w stanie też i wyczerpać Nilu, który ciągle płynie do przodu. A was wir können ist ein Kästlein bauen, wie die Mutter von Mose, um dann das Kind mit Christus zu umgeben, der Welt übergeben oder aussetzen. Ale to, co możemy zrobić, to przykład daje nam Matka Mojżesza. Możemy zbudować koszyk, który będzie uszczelniony, aby stanowił tą ochronę przed wpływem świata na nasze dzieci. Dann möchte ich weiter zeigen, dass die Erziehung individuell ist. A dalej chciałem na to wskazać, że wychowanie zawsze jest indywidualne. Wir lesen in Sprüche 22: Erziehe den Knaben seinem Wege gemäß. W Przypowieści 22 rozdziale czytamy właśnie: wychowuj chłopca odpowiednio do jego drogi. Wie Gott unser Vater das mit uns auch macht. Tak jak to też i z nami czyni nasz Bóg Ojciec. Er erzieht dich anders als mich. On ciebie wychowuje inaczej niż mnie. Und das, was für das eine Kind gut war, muss für das andere nicht gut sein. I to, co dla jednego dziecka było dobrą metodą, to nie musi być wcale dobrą w stosunku do drugiego dziecka. Deshalb brauchen wir Weisheit von dem Herrn. Dlatego potrzebujemy mądrości od Pana, um je nach den Bedürfnissen entsprechend zu erziehen. Aby odpowiednio do tych potrzeb wychowywać. Nun lesen wir hier weiter, dass wir das tun sollen. I tak dalej tu czytamy, że mamy to czynić in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Że mamy to czynić w karności i w napominaniu dla Pana. Was ist Zucht und was ist Ermahnung? Co to jest karność i co to jest napominanie? Zucht ist erziehende Korrektur. Karność to jest korekta wychowująca. Man kann auch sagen Strafe. Można powiedzieć, że to też jest kara. Und diese Strafe kann in mündlicher Form geschehen. I ta kara może się odbywać